إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الإمام إمام أهل السنة والجماعة يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب فإن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وهو يحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه فقال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه والناس إلى الشريعة أحوج من التنفس والطعام والشراب بل قال بل الناس إلى الشريعة أحوج من هذه كلها لأن غاية ما يقدر عند فقد الطعام والشراب هو موت الأبدان وغاية ما يقدر عند فقد العلم الشرعي هو فساد الأرواح والقلوب جملة ونتيجة ذلك فساد الأبدان ndugu zangu wapendwa maneno haya maimamu hao wawili ni maneno makubwa mazito ambayo lau jamii ingerejea katika maneno haya ingekuwa ni nukta tulimtulaf ingekuwa ni nukta ya kuanzia katika kuikwamua jamii yetu na kuisaidia jamii imamu ahli sunnati wal jamaa anasema watu wana haja zaidi na elimu kuliko walivyokuwa na haja na kula na kunywa kwa sababu kula na kunywa mtu huhitajia mara moja au mara mbili kwa siku ama elimu mtu anahitajia kwa kiwango cha pumzi zake za kuingia na kutoka hitajio la elimu ni kubwa kwa kiwango cha elimu ya kuingia na kutoka namna unavyovuta pumzi na kutoa elimu inahitajia kwa kiwango hiki. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala akasema bali zaidi ya kiwango hiki. Kuhitajia elimu ya kisheria ni zaidi ya kiwango cha pumzi, bali chakula na kunywa kwa sababu mwanadamu anapokosa pumzi au akakosa kula au akakosa kunywa, matokeo yake anaweza akafa kiwiliwili na akawa amerejea kwa Mola wake tabaraka wa taala, na anaweza akasalimika mbele ya Allah huko akhira. Lakini natija anapokuwa amekosa elimu ya kisheria, matokeo yake ni kuharibika kwa roho na ukaharibika moyo kwa ujumla, na matunda yake ni kufa kwa kile kiwiliwili alichochelea mwanzo. Maneno haya ni mazito sana, ayuhal ahibba, ni maneno makubwa sana yanayoonyesha manzila na daraja ya elimu ya kisheria. Lau jamii ya Kiislamu ingerudi katika nukta hii kwanza kabla ya nukta nyinginezo, na kutazama manzila, daraja, nafasi ya elimu, basi hapa kungejengeka msingi sana mambo mengine ambayo yangefuatia. Kwa nini? Kwa sababu yanayofuatia katika haya yanatakiwa yeye ni msaada kwa hili. Tazama maneno ya Imam Al-Qayyim, kisha akasema: walamma kana lil-ilmi shar'i, na ilipokuwa elimu ya kisheria ina hadhihi al-mathaba, nafasi hii, ilipokuwa elimu ya kisheria ina nafasi hii na daraja hii, kanat al-ulumul ukhra, zikawa elimu nyinginezo ambazo mwanadamu anaweza akazitafuta na akazipata, khadimatan lil-ilmi shar'i, zinatakiwa ziwe ni zenye kuihudumia elimu ya kisheria, salikatan tariqahu, ziwe ni zenye kupitisha katika mapito ya njia ya elimu ya kisheria, musilatan ila ma yusilu ilayhi, ziwe ni zenye kufikisha kwa kile ambacho elimu hii inafikisha. Ndugu zangu katika imani, lau jamii ingerejea katika maneno haya na ikajua kwamba taaluma nyinginezo, ujuzi mwingineo unaohitajia, fani zote unazohitajia, ziwe zile ambazo watu hujifunza kiada kwa kukaa na wenzao wakawafundisha kuendesha magari au pikipiki au ufundi, au zile fani ambazo watu huzilipia ada na wakakaa katika vitivo maalum na mfano wake. Lau jamii ingejua ya kwamba elimu hizo zinatakiwa ziwe ni zenye kuihudumia elimu hii ya kisheria, zipite mapito ya elimu hii ya kisheria, kadhalika zimfikishe mwanadamu pale elimu hii inapofikisha, asingetokea yeyote kuhangaika na hizo kabla hajahangaika na hii asili. Asingetokea yeyote kupoteza hii asili, huu msingi, kwa ajili ya kuhangaika na hizo fani na hizo taaluma na huo ujuzi, ima wa kibiashara au wa kilimo au wa mfano wa mambo kama hayo ya kiufundi. Asingehangaika na hayo kabla hajahangaika na huu msingi ambao ndo aslu asili. Ndugu zangu katika imani, maneno haya ni maneno ambayo jamii inayahitajia kwanza, kwa sababu sehemu au kiini ambacho tumekikosa katika jamii yetu ni kujua nafasi ya elimu ya kisheria. Na baadhi wakajua elimu ya kisheria ndio ni muhimu, lakini kitu cha ziada, au mtu anaweza akajua baadaye, au akajua tu vitu fulani fulani, lakini elimu haimhusu jumla sana. La wallahi, elimu ya kisheria ndio aslu asili, kabla ya fununi nyinginezo na mambo mengineyo ambayo watu wanahitajia. Ndugu zangu katika imani, kisha akasema Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, walaysa lil'alami salahun albatta, na ulimwengu hauwezi kutengamaa kamwe hata kidogo, ulimwengu hauwezi kutengamaa kamwe hata kidogo, wala alfawz, wala ulimwengu hauwezi kufikia kufuzu, al-abadiyya, kufuzu kwa daima, illa bil'uburi ala hadha aljisri, illa bil'uburi ala hadha aljisri, isipokuwa ni kwa kupenya, kwa kuvuka juu ya huu mstari, juu ya hii njia ambayo imenyoshwa, ambayo ni njia ya elimu ya kisheria. Jamii, ulimwengu kwa ujumla hauwezi kufaulu wala kufanikiwa wala kufikia kufuzu kwa daima mpaka kwa kupita juu ya njia hii. Na wote waliotafuta kufaulu kwa sababu ya utajiri kina Karun na Haman na Firaun na wengineo, bila kupita njia kisheria walifeli. Mpaka leo hii historia inaripoti kufeli kwao, na wote waliotangulia katika kuimarisha dunia na kujenga makasri makubwa makubwa pasina kusimama juu ya msingi wa dini na msingi wa elimu, mpaka leo hii tarehe inaripoti kufeli kwao na kutofaulu kamwe na kutopigiwa mfano uliokuwa mzuri. Lakini kinyume chake, wale waliopita juu ya hii jisr, wale waliopita juu ya huu uzi, juu ya hii asrat almustaqim, tarehe inaripoti kufaulu kwao katika maisha yao ya kijamii, katika maisha yao ya kiroho, katika maisha yao ya kiimani, katika maisha yao ya kiuchumi, tarehe na ripoti kufaulu kwao mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama kuna baadhi ya vitu viliwapita, lakini maadamu walisimama hiyo ya hii kamba, tarehe na ripoti kwamba wao wamefaulu, na tunahimizwa kuwafuata wao kwa sababu wamefikia ghaya na upeo wa kufaulu uliokuwa hali ya juu. Ndugu zangu katika imani, haya yote yanatuonyesha juu muhimu wa elimu ya kisheria. Kaifa la, na kwa nini isiwa hivyo elimu ya kisheria ikawa na manzila ya hali ya juu, ili hali Allah subhanahu wa ta'ala shabaha birrajuli alim kalladhi yubsir au billadhi yubsir wa shabaha biljahil au wa shabaha aljahila bil'a'ma, ili hali Allah amemfananisha mtu ambaye ana elimu ya kisheria kama vile mtu anayeona anapotembea, na mtu ambaye ni mjinga kama vile kipofu ambaye anaingia katika shimo, labda wamtoe wenye elimu wenye macho. Kadhalika ar-rajulu al-jahil alladhi la ya'rif wa la ya'lamu at-tauhid wa la yastati'u an yufarriqa bayna at-tauhid wash-shirk, anaweza akadondoka katika shirki na akijiona yeye ni mzima na yuko salama, hali ya kuwa yuko zama amezama ndani ya shimo la shirki na hatoki illa bi rahmatin min Allah azza wa jall, labda apate msaada na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wapatikane wa kumsaidia kumtoa kwenye hilo shimo, akiwa anaogelea, anakula, yatamatta'u kama taakulu al-an'am, anastarehe kama anavyostarehe wanyama. Lakini ukimtazama kwa mtazamo wa kisheria, ukiwa una jicho, unaona yuko shimoni, tena shimo ambalo anabaki nalo duniani na akhera, anakuwa ndani ya shimo la jahannam. Iyadhu billah innahu may iyadhu billah innahu may yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wama lidh-dhalimina min ansar, yeyote anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maharamisha juu yake pepo, na madhalimu hawana wa kuwanusuru, ili hali mafikio yake ni motoni. Ndugu zangu katika imani, hakuna yeyote wa kumsaidia mtu aliyeingia katika shirki jahalan, labda kwa taufiki ya Allah atoke akiwa hajafa. Lakini kwa nini anaingia huko? Kwa sababu anaingia ili hali ni kipofu, na akijidhania kwamba anaona. Yakulu Allahu azza wa jalla, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul absar, je yule ambaye anayajua yaliyoteremsha kwako wewe Muhammad kwamba ni haki, anajua kitabu, anajua sunna, anaijua haki, ni sawa sawa na kipofu asiyeona? Allah amemfananisha na kipofu ili hali mushrik, ili hali jahil, ana macho anaona, lakini macho yake anamuonyesha pesa, hesabu ni shilingi ngapi na change ngapi inarudi, khalas. Na macho yake anamuonyesha hii ni nyumba yangu niingie basi. Na macho yake anamuonyesha hii ndo steering ya gari yangu, khalas. Na hii ndo njia ya kupita, kwisha. Lakini macho yake amuonyeshi mstari ulionyoka. Macho yake amuonyesha siratu almustaqim. Basi yeye ni kipofu mbele Allah. Macho yake amuonyesha shirki akajiepusha nayo. Na anajiamini anaona maisha yanakwenda. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa madhara ya ujinga ni haya makubwa. ya watu kuingia katika shirki kubwa, na jamii yetu asilimia kubwa imezama katika shirki. Wazee wetu, wazazi wetu, jamaa zetu, marafiki zetu wako ndani ya shirki, ili hali wanajiona wako sawa na maisha yanakwenda. Na wengine wanaswali hata swala tano, wanahudhuria katika aljuma kama hizi, wanahudhuria swala za jamaa kadhalik, lakini wanagusa shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili kutokana na kutohudhuria majalis ilmi wa dhikr, kutoka katika vikao vya elimu. Na mtu akajiaminisha kwamba yeye sawa, na yeye ana elimu, na yeye ana ujuzi. Tazama Allah subhanahu wa ta'ala anapotaja hali ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alipomwomba, wajnubni wa baniya an na'bud al asnam. Qala Ibrahim at-Taymi rahmatullahi ta'ala alayhi, faman ya'manu min ash-shirk ba'da Ibrahim al-Khalil. Ni nani anajiaminisha kwa shirki ya kwamba yeye hawezi kuingia baada ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam? Ni jambo gumu. Ikiwa Nabii Ibrahim alayhi salam pamoja na kutangulia kwake bado anafanya mudhakara, bado anamuomba Allah, analazimiana na ibada, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe na mweke mbali na shirki, wewe unajisahau vipi au unajiamini vipi katika hali ulionayo? Kutoka katika vikao vya elimu, kutokana ndugu zako wakukumbushe au wakumbushe au msaidiane kudumu katika njia hii. Jambo si jepesi, ayuhal ikhwa, ndugu zangu katika imani. Jambo la elimu, kuitafuta elimu ya kisheria ni kubwa, kwa sababu ndio inakupa wewe uoni namna gani uishi na namna gani utembee. Na yote aliyoikosa basi afahamu ya kwamba amekula hasara kubwa duniani na akhera. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، روزان وكتك إيمان لو ما ندام وكيجوكم بحاجياك ويلمني كبوة، na familia ikajua kwamba haja ya elimu katika familia hiyo ni kubwa, wala familia isingetanguliza kutoa mapesa mengi na michango mingi kuwasomesha wanafamilia elimu nyinginezo kabla ya elimu ya kisheria, wasingefanya hivyo. Lau wangejua haja ya elimu ni kubwa kuliko ugali, kuliko chakula wanachokula wao, wasingetanguliza kuweka nguvu kubwa katika hayo mambo kabla ya kuimarisha dini yao na kuitafuta elimu ya kisheria, wasingefanya hivyo. Lakini elimu imegubikwa na ujinga, elimu imepoteza mwelekeo, ikawa mtoto anapozaliwa tu fikra ya kwanza ni namna ya ugali, ni namna ya nyumba, ni namna ya magari na vitu kama hivyo. Matokeo yake familia na jamii ikalelewa na ikaishi katika hali ya kutafuta kula, kunywa, kuvaa, khalas. Ukaikuta familia asilimia zaidi ya 90 ya uchumi wake unakwenda kwenye kuwekeza kutafuta ugali, unakwenda kwenye kuwekeza kutafuta nyumba, unakwenda kuwekeza kwenye kutafuta magari na vitu mfano hivyo. Na uchumi ule hauendi kuwekeza katika kuimarisha na kutafuta elimu ya kisheria. Hapa ndipo jamii kubwa ilipopoteza mwelekeo. Lakini maalasaf, jamii hii kishawekeza katika mambo hayo ya kidunia na uchumi wao ukaenda huko na nguvu yao ikaenda huko, haiwi mwisho wake isipokuwa ni kuyabomoa yale waliyojenga kwa mikono yao, ni kuyaharibu waliyojenga kwa mikono yao, na familia mwishowe zikawa zinavurugika, ima wakati wa yule aliyeandaa kiwa hai au baada ya kufa zikavurugika na kuparaganyika kwa sababu ya kukosa aqida, kukosa tauhid, kukosa manhaj, kukosa ibada zilizosalimika, kukosa tarbia, kukosa tarbia, kukosa taujihatu shar'ia, baada ya kukosa mwelekeo huo, ikawa vile vyote walivyovituma vikawa havina maslahi wala havina faida kwao. Ndugu zangu katika imani, lakini lau jamii ingelijua ya kwamba ikiwekeza katika elimu ya kisheria inakuwa ni sababu ya salah ya mujitama kwa ujumla, inakuwa ni sababu ya kutengamaa kwa mambo yao. Yakulu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kanat al-akhiratu hammuhu, yule ambaye itakuwa akhira ndo hamu yake ndo mawazo yake, anawaza akhira na itafuta akhira, anafikiria anaitafuta akhira, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, Allah anajalia utajiri ndani ya moyo wake, wajamaa lahu shamlahu, na Allah anamkusanyia mambo yake yanakuwa yamekusanyika, anaendea kwa utulivu na mambo yake yanakamilika, walillahi alhamdu, walam waatathu dunya wa hiya rahima, na dunia inamjia ikiwa dhalili kabisa katika kiwango ambacho Allah amemkadiria. Man kanat ad-dunya, man kanat al-akhiratu hammuhu, yula ma akhira itakuwa ndo hamu yake, Allah subhanahu wa ta'ala najalia utajiri ndani ya moyo wake, anaridhika na kila ambacho Allah amemkadiria, na anakipata kila ambacho Allah amemkadiria, na Allah subhanahu wa ta'ala anamkusanyia mambo yake, hawi kichaa, haparaganyiki, hachanguki mawazo wala familia kwa sababu ya mambo yaliyomzunguka. La wallah, na mambo ni mengi isipokuwa yanatulia na yanyooka kwa sababu yeye anaikusudia akhera. Tazama kinyume chake, waman kanat ad-dunya hammuhu, na yule ambaye dunia itakuwa ndio hamu yake, sasa yeye akilala akiwaza mafikiri ya dunia, ja'ala Allahu faqrahu baina aynayhi, Allah anamjalia ufakiri mbele ya macho yake, kila atachopata hakimtoshi, akiwa na biashara anaingiza 10,000 kwa siku haimtoshi, akipanua ikaingiza 20,000 haimtoshi, na hatulii wala aridhiki. Ukamwona alhamdulillah fulani sasa na kipato, nafsi yake imetulizana, anasoma dini ya Allah, anafanya ibada na familia yake, anajitolea lillahi, anafanya khairi kama hizo, huoni kwa sababu Allah ashampiga alama mbaya ya ufakiri mbele ya macho yake, na yeye hatazami isipokuwa aliyomzidi. Akitazama hicho anachokimiliki anaona, ah, sijamfikia fulani, kwa hatopata muda wa kukaa kusoma, hatopata muda hata wa ibada kwa utulivu, hatapata uwezo hata wa kujitolea lillahi, hata kufanya mambo yale ambayo ya msingi, kwa sababu yeye ni fakiri, Allah ameshampiga ule ufakiri mbele ya macho yake. Lakini zaidi ya hapo, Allah subhanahu wa ta'ala washatata lahu shamlahu, Allah anamchangulia mambo yake yanachanguka, akilishika la kulia alijatulia, la kushoto linatakiwa, alijafika la kushoto anataka la mbele, akishika lile alilinashika, akitafuta la nyuma alikamatiki, basi anapapasika kila shida, kila mawazo, kila taabu, kila dhiki, basi ziko kwa mtu huyo. Kwa nini? Kwa sababu hakusudii dunia, hakusudii dini, bali anakusudia dunia. Walam yatihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu, lakini ma'al asaf hajui duniani hatopata ila kila alichokadiriwa tu na hakizidi. Pamoja na harakati hizo na kushika haya mambo 10 hayashikiki, unachokula ni kile kilichoandikwa tu, na mengine yote yanakuja na kutoka na kukushughulisha. Basi ndugu zangu katika imani, lau dunia ingeingau wanadamu, lau jamii hasa hasa jamii ya Waislamu ingeazingatia haya, ilikuwa ni sababu ya kuanzia katika kujenga kiini cha mustakabali wa jamii yetu, na ikatengamana ikakaa sawa. Lakini zama walipokuwa jamii imepoteza mwelekeo na ikawa inapapasika kwa mambo mengineyo, yakawa hayo pia hayawasaidii yale wanayotafuta, hayawasaidii wala yale wanayoyashika pia hayawasaidii, wala familia, kuanzia kwa baba, mama na watoto mpaka wajukuu, hakuna kutengamaa, bali yale wanayotuma pia ni sababu ya kila mtoto na mwanafamilia kupita njia yake. Fanyeni bahthi, fanyeni utafiti, muone jamii ambayo imekosa dini. Lao baba akiwa na watoto 10 mpaka kufikia wajukuu, kumeshapatikana matabaka zaidi ya 4-5, na tabaka lile alielewani na hili, na pengine hili nafanya shiriki dhidi ya hili, na hili nalifanyia njama lile, pamoja na kumiliki mali nyingi. Watazama waliomiliki mali zikawa zinahesabika hata hapa nchini kwetu. Fulani ni bilionea, alipofariki tu tazama aliyojiri kwenye familia zao. Pamoja na kugawanya mali, mtu anagaiwa mali katika urithi, na pengine mwingine hata astariki kurithi, anapewa mali, bwana anapewa milioni 50, lakini bado husuma ndo inazidi na ugomvi ndo unazidi na kufungana mahakamani, bali hata kuuana. Ni kwa sababu walioyachuma na kuyamiliki hayawasaidi lolote, kwa sababu hayako juu ya msingi wa khairi wala msingi wa sawa. In kunta turidu khaira, ikiwa unataka khairi, ewe mja wa Allah, basi ujenge mustakabali wako, asisi mustakabali wako kuanzia hapa ulipo. Kama huna familia, basi asisi mustakabali wako mpaka unapokuwa na familia. Kama una familia, basi asisi mustakabali wako na familia yako. Mjenge mustakabali wenu uliokuwa wa kheri, kwa sababu ya kusimama juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili haliwi isipokuwa ni kwa kusoma kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndugu zangu katika imani, haya hayawezi kuja isipokuwa lazima wepo watu wawili, lazima yawahusu watu wote wawili katika familia, katika jamii yetu. Lazima yawahusu wale shabab alladhina yatafarraghuna lil'ilm, ambao wanatafarragh nyakati zao kwa ajili ya kusoma, wale ambao wanatoka majumbani mwao wanatumwa na familia zao, ima kwa kupenda au familia nyingine huwatuma watoto wao kwa sababu hawana pa kuwaweka. Kashaona familia ilivyo, huyu shule hajafaulu, kazi ndo hana na ni msumbufu, bora ataende huko markazi. Wengine huletwa kwa staili hiyo na sampuli hizo. Tunawahusia wazazi, liyattaqu llaha rabbahum, wamche Allah subhanahu wa ta'ala mola wao, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwampendelea hivi vilivyokuwa, hamna pa kuviweka. Yaani kila ambacho unaona hauna namna, ndio sema basi kaa huko madrasa au fanya kadhaa. Lakini yule ambaye unamwona anauelewa, ametulizana, ana akili, ana maarifa, ndio wamsukuma kwa ajili ya kuitumikia dunia. Ama yule ambaye unamwona ameharibikiwa, ndio unamwona huyo atupwe kwenye dini. Fattaqullaha rabbakum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu. Na igeni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lamma raa ma li hadha as-sahabi al-jalil, Abdullah ibn Abbas alimuita na kumwombea dua, اللهم علمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. ايوه الله نكوامب امبه فقه يا دين na umfundishe tafsiri ya kujua kitabu cha Allah. Si kwamba alimuona mzembe mzembe, alimuona ni mtoto ambaye anaibukia na anachipukia kuwa na maarifa mazuri. Na leo tafasiri, marejeo ya wanawazuoni watangu mpaka wa kesho, lazima warejee kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, turjumani al-Qur'an, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana khibra, ana maarifa, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawekeza kwake. Tazama mifano ya kina Muadh ibn Jabal na wengineo, ni kwa sababu walikuwa na maarifa, wakaandaliwa, wakaimarishwa. Kwa ndugu zangu katika imani, tunarudi kwa ujumla wale vijana ambao wanaletwa na wazazi wao, kadhalika wanatengwa katika jamii zao ili watafarage katika marakiz kwa ajili ya kutafuta elimu ya kisheria. Liyatadhakaru qawla Allahi azza wa jal, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, falawla nafara min kulli firqatin minhum taifa, liyatafaqahu fi ddin, walinziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum ya'dharun. Hawawezi waumini wakatoka wote bwana, wakahama mji mzima, wakaenda katika marakiz kusoma, baba mama watoto familia nzima nyumba ikafungwa, haiwezekani. Lakini wamekutoa wewe, au umetoka wewe kwa sababu yoyote ile iliyokutoa wewe, basi mcha Allah subhanahu wa ta'ala, ufahamu ya kwamba unatakiwa kubeba zawadi na hazina ambayo unatakiwa uwanufaishe, uwale, uwasaidie, uwatunuku jamii yako uliyoiacha ikiwa katika tabu, ikiwa katika njaa, ikiwa katika kiu, ikiwa katika kuhangaika, katika shirki, katika bid'a, katika jahannam walalas. Kwa mwanafunzi akiatambua haya, anajua hakuna isipokuwa badrul juhdi wal ijtihad wal himma al aliya liyatahassal ala hadha al khair al azim. Yaqulu nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al janna وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماء ومن في السماء ومن في السماء ومن في الأرض وحتى الحيتان في البحر. نغزانو كتك إيمان تامبوا يا كوانبا يوتا أمبا نشيك أنجيا كتفت علم Allah anamrahisishia njia ya kwenda peponi. Mwanafunzi aliyetoka ameikanyaga njia, ameacha vyakula vya nyumbani, ameacha vitanda vya nyumbani, ameacha chai ya nyumbani, ameacha mazingira ya kustarehe nyumbani, akaja kukaa jamvini, akaja kupata taabu. Allah amekupendelea khairi, anta ala tariqin, uko juu ya njia ambayo ni bora kuliko njia zote ulizoziacha kule. Umeikanyaga njia sasa ya kuitafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni juu yako amran, ni juu yako mambo mawili, ulazimiane na hii njia na umwombe Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitisha juu ya hii njia, ili kweli uipate pepo ya Allah kwa sababu ya njia hii. Kadhalika ni juu yako jambo la pili, ulipe fadhila ukiwa juu ya njia hii, basi kuwachunga wale walioacha nyuma, ili uweze kuwapelekea hazina kuwasaidia, na wao kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala waweze kuikamata njia. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, kwa maneno alimwambia Ali ibn Abi Talib, hadithi ni muttafaqun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam anasema, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, Allah akikuongozea mtu mmoja ukamlingania katika wale uliowaacha, hata kama ni baba au ni mama na hawana elimu, ndio maana wakakuleta hivi, kwa sababu ingekuwa wanajua angekusomesha wao, lakini wameona na wakajua hawana uwezo wakakutoa. Lakini ukimlingania mtu mmoja ukamnyosha akasimama katika njia sawa, jambo hili ni bora kwako kuliko fundi la ngamia wenye rangi nyekundu, kuliko mali yoyote yenye thamani kubwa. Na jambo hili hawezi kulipata isipokuwa talibul ilmi ash-shar'i. Ndugu zangu katika imani, jambo hili hawezi kulipata isipokuwa talibul ilmi ash-shar'i, anayejua fadhila za ilmu, akajua fadhila za dawa. Man daa ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu, anayelingania katika uongofu anapata ujira mfano wa wale wenye kumfuata. Wao nadhani nani anapata malipo kama haya? Watu wanaswali, wanafunga, wanasoma Qur'an, wako katika aqida na maana ajilionyoka, kwa sababu umewasomesha wewe, unapata malipo kwa wao wote. Nani anapata ujira kama huu? Hakuna khairi kama hii. La sayya i'dilu al-ilma liman hasunat niyyatuhu, hakuna jambo lolote linalolingana na ilmu kwa yule ambaye nia yake ni safi. Hakuna amali yoyote, hakuna amali yoyote inayolingana na ilmu kwa yule mwenye nia nzuri ya kusoma na kuwanufaisha wenzake. Kaifa niyyatu? Qala al-Imam rahimahullah ta'ala Imam Ahmad akasema, yanwi rafu al-jahli an nafsi wa an ghairi, anaponuia kujiondoshea ujinga na kuondoshea wenzi wake. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu shabab, ndugu zangu wanafunzi, ukiyajua malipo haya na ubora huu, wallahi hukatizi jambo la kutafuta elimu, halikutoi jambo lolote lenye kuthaminiwa hapa duniani likakukata na jambo la kutafuta elimu ukaghurika nalo, iwe ni vyeo, ziwe ni mali, ziwe ni kadha, iwe ni elimu ya kidunia na mambo mengineyo, hayawezi akakuchomoa katika reli hii ikiwa utajua huu bora na hizi fadhila na thamani ya jambo hili. Ndugu zangu katika imani, kadhalika la nansa ikhwanana, hatuwasahau ndugu zetu, alladhina lam yatafarraghu bi anfusihim li talab al-ilm ash-shar'i, hawajatafarragh kutoka majumbani mwao kukaa katika marakiz katika vyuo, bali wako majumbani, ima kwa wazazi wao au kwa familia zao na wake zao. Na hawa pia hatuwasahau katika amali hii ya khairi, lianna talaba alilm faridatun ala kulli muslimin. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين العازب والمتزوج، بين الشاب والعجوز، حاجة فرقشة مثل سلم بين الرجل والمرأة، حاجة فرقشة بين باربارنا يولى ليهوا، بين يكجانا والمزيه، baina ya mwanamke wala mwanamme, bali talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kutafuta elimu ni farad juu ya kila ambaye ni Muislamu, lazima asome elimu ya kisheria. Ndugu zangu katika imani, ikiwa wewe ni Muislamu, lazima utafute elimu ya kisheria na ulazimiane na hizi majalisu dhikri wal ilmu, ukinufaisha nafsi yako. Ndugu zangu katika imani, tambua kwamba ulimwengu umejaa mapori, umejaa majambazi, umejaa wezi. Illa mtatrib alilm alshar'i, usipokuwa umeitafuta elimu ya kisheria, unaiweka nafsi yako kuporwa, unaiweka nafsi yako kukabwa, unaiweka nafsi yako kuwawa na majambazi walio huko duniani. Salama yako ayuha alahibba, enyi ndugu zangu, ni kukaa katika majalisu alilmi, ukasikiliza nasaha kila kuchako, ukasikiliza kala Allah kila asubuhi. Hii itakuweka salama. Ama utakapoona mimi yanitosha, ukakaa katika mazingira yako. Ndugu zangu katika imani, wangapi katika watu waliopotea, waqad shammu raihata salafia, walishaonja harufu ya usalafu lakini wamepotea. Ni wangapi katika watu wamepotea hali ya kuwa walishaonja hata harufu ya elimu, lakini wallu an siratul mustaqim, wakapotea kuiacha njia kwa sababu ya kuacha kanuni ya kulazimiana na ndugu zao. Na wengine walikuwa na elimu kubwa ya kupigiwa mifano, lakini walipopoteza kanuni wakatengeneza njia zao na vichochoro vyao, wallu wallahi, walipotea wakaacha njia sawa. Hakuna salama zaidi ya sisi kulazimiana na vikao hivi. Ni sawa sawa wewe ni maskini au ni tajiri, na watu waache kuleta zile adhari nyuzuru za kwamba nashughulishwa, nataka kuoa, nina watoto, nina wazazi, nina kodi ya nyumba. Mbona hamleti nyuzuru hizo huko kwa ajili ya elimu? Kwa sababu ukijua elimu ni muhimu, na kodi ni muhimu, na kula ni muhimu. Wakati mwingine utaleta udhuru kwenye kula, bwana nisamehe leo sijapata chakula kwa sababu ya elimu. Mbona huku ndo waleta udhuru kwa sababu ya kule? Ni kwa sababu wewe wafadhilisha kule kuliko huku, ni kwa sababu waona hilo natamani kuliko hili. Hakuna wakati unaleta udhuru kule kwa sababu ya hili, sijafanya hili na lile na lile kwa sababu ya elimu. Ilo nasema sisomi kwa sababu ya hili na lile na lile. Fattakullaha fi anfusikum, mchani Allah katika nafsi zenu, na mwani wa kweli katika mnayosema, yani kweli kwamba Allah ameubana muda wako, hauna lisali moja kwa siku la kutafaragha lil ilm, hauna masaa mawili kwa wiki ya kusoma elimu ya kisheria. Unamcha Allah na umshumshudia Allah juu ya nafsi yako ya kwamba wewe umeshughulishwa namna hiyo. Fattakullaha ya ikhwata, mchani Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, na pasina kutafuta elimu ya kisheria, na ninyi ni wanaume ni rijalun, tambueni kwamba mnaangusha majahazi, tambueni kwamba mabehewa yaliyo nyuma yenu yanaanguka. Mtoto wala mke wala wale wote ambao unafikiria kuwahudumia, wanapokuona na ujinga wako na kutojishughulisha kwako na ilmu, zamo ukidondoka ndo umeondoka na dini yako na dini yao. Fattakullaha ayuha nnas, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tunayasema haya kwa ajili ya kuzishajiisha nafsi zetu na kuirejesha jamii yetu katika jambo la asili ambapo ni kuitafuta elimu ya kisheria. Ndugu zangu katika imani, tuitafuta elimu ya kisheria, na hakuna msingi huu au sehemu ambako msingi huu unahimizwa na kupewa haki yake kama katika manhaji salaf. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe juu ya manhaji hii na atuwafikishe juu ya jambo la ilmu, wadogo kwetu na wakubwa kwetu, maskini kwetu na matajiri kwetu, wanaume kwetu na wanawake kwetu, tulazimiane na jambo la ilmu mpaka tunapoondoka katika maisha duniani. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.